płacisz RSO 0%. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Bo Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Na zegarze godzina 11. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. 100 głosowań na ostatniej sesji Europarlamentu, w tym o bezcłowym handlu z Ukrainą. Dobiega końca kompletowanie list w wyborach europejskich. Nazwiska mamy poznać w tym tygodniu. W Niemczech zatrzymano chińskiego szpiega. To asystent ważnego polityka skrajnie prawicowej AfD. W Parlamencie Europejskim za godzinę początek maratonu głosowań kończących tę kadencję. Do czwartku zaplanowano ich około 100. Dziś m.in. ma zapaść decyzja o przedłużeniu o rok umowy o bezcłowym handlu z Ukrainą. Zielone światło kilkanaście dni temu dała Komisja Handlu Międzynarodowego. Beata Płomecka. Umowa zostanie przedłużona, ale będzie więcej ograniczeń w imporcie z Ukrainy niż obecnie. W Radzie zabiegały o to Polska i Francja, a w Parlamencie Europejskim zmiany umożliwiły poprawki zgłoszone przez Andrzeja Halickiego. Zdecydowanie one zostały uwzględnione i to właściwie mogę powiedzieć prawie w całości. To jest bardzo ważna informacja w kontekście polskich protestów, no bo my jesteśmy tym krajem najbardziej narażonym. Polska jako kraj frontowy jest najbardziej narażona na nadmierny napływ produktów z Ukrainy. Ustalono, że limitami zostaną objęte jaja, cukier, drób, kukurydza, owies, kasze i miód. Ograniczenia będą wyznaczane na podstawie importu z Ukrainy od połowy 2021 do końca ubiegłego roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Partie polityczne kompletują listy kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Nazwiska Koalicji Obywatelskiej mamy poznać jutro. Jeszcze w tym tygodniu swoją listę przedstawi Trzecia Droga, czyli PSL i Polska 2050. Michał Suchoń mówi, że pojawią się znane nazwiska, dzięki którym Trzecia Droga może uzyskać dobry wynik. Będą posłowie, będą ministrowie, rzeczywiście przynajmniej w przypadku Polskiego Stronnictwa Ludowego, gdzie jeden z panów ministrów wyraził taką chęć startu w wyborach do Parlamentu Europejskiego i wydaje mi się, że ta decyzja zapadnie. Jeżeli chodzi o Polskę 2050, najwyższy szarżą będzie poseł i wiceminister. Nasze panie minister zostają w rządzie i taka decyzja też została podjęta. Lewica powinna postawić na młode osoby i kobiety. To kluczowa sprawa w kontekście wyboru do Parlamentu Europejskiego, uważa posłanka Paulina Matysiak. Dodaje, że chodzi o mocne artykułowanie lewicowych postulatów, które powinny wybrzmieć także na arenie międzynarodowej. To muszą być takie osoby, które na tych listach się znajdą, które będą nas godnie reprezentować, walczyć o polski interes, ale też nie zapominać o tych wszystkich osobach, które no, są najsłabsze, które o siebie nie mogą zawalczyć. Mówię chociażby o pracownikach, którzy no, są w dosyć trudnej sytuacji w tym momencie w Polsce. My słyszymy o kolejnych falach zwolnień, o sytuacji na przykład w Poczcie Polskiej. Kwestie związane z bezpieczeństwem, kwestie takie przyszłościowe, prorozwojowe. To jest kontynuacja dużych projektów też infrastrukturalnych, stawianie na rozwój naszego kraju. W sobotę Lewica ma przedstawić liderów list wyborczych. Dziś część nazwisk ma ujawnić Prawo i Sprawiedliwość. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem w sprawie wyborów europejskich i prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, to możemy zakończyć wojnę w Ukrainie pod koniec roku, oświadczył premier Węgier. Viktor Orbán napisał na Facebooku, że zamiast od początku jasno powiedzieć w Brukseli, że to nie jest nasza wojna i izolować konflikt, coraz więcej krajów wysyła więcej broni oraz więcej pieniędzy na wojnę. Władze w Budapeszcie wiążą duże nadzieje z czerwcowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego, licząc na większą reprezentację sił krytycznie nastawionych między innymi do pomocy dla Ukrainy. Tymczasem największy jak dotąd pakiet wsparcia dla Kijowa ogłosi dziś w Warszawie premier Wielkiej Brytanii. Rishi Sunak spotka się z szefem NATO i premierem Donaldem Tuskiem. Londyn zamierza przekazać Kijowowi 500 milionów funtów, 400 pojazdów, 60 łodzi i 4 miliony sztuk amunicji. Chiński szpieg zatrzymany w Niemczech to asystent europarlamentarzysty skrajnie prawicowej partii AfD. Adam Górczewski o szczegółach kolejnego przypadku szpiegostwa ujawnionego w tym tygodniu. Zatrzymany mężczyzna miał przekazywać informacje chińskiemu Ministerstwu Bezpieczeństwa. Dzięki roli asystenta posła do Europarlamentu dzielił się informacjami politycznymi, ale też o mechanizmie działania europejskich instytucji. Przede wszystkim jednak szpiegował chińskich opozycjonistów w Niemczech.

niemoc ich lekko psychodeliczne aureole. Tak rozpoczynamy trzecią godzinę naszego spotkania w audycji. Dobrego dnia. Dokładnie tak. Nadal uśmiechamy się do Państwa w składzie realizująca audycję Anna Regulska, wydawczyni Monika Suszek i prowadząca Justyna Grabasz. Proszę się przygotować. Za moment cofniemy się trochę w czasie i zajrzymy na świętokrzyską wieś. Podyskutujemy także o nadwyżce śmieci i o tym, jak temu zaradzić, a w międzyczasie będziemy oczywiście słuchać muzyki, na przykład grupy Porcupine Tree. As the cheerless towns pass my window, I can see a washed out moon through the fog. And then a voice inside my head breaks the analog. Says, follow me down to the valley below. You know, moonlight is bleeding from out of your soul. I survived against the will of my twisted. Of my world, silence broke. So follow me down to the valley below. You know, moonlight is bleeding from out of your soul. Porcupine Tree i Lazarus w audycji Dobrego Dnia. A my zaglądamy na świętokrzyską wieś, ale nie tę współczesną, a z XIX wieku. Od poniedziałku można zwiedzać świętokrzyską Zagrodę Kultury Harmonia w Hucie Szklanej. To jest nowy obiekt, który swoim wyglądem nawiązuje do wiejskiej zagrody oraz właśnie do popularnego ludowego instrumentu, stąd ta harmonia. Z nami jest Anna Ubek, dyrektorka instytucji prowadzącej świętokrzyską Zagrodę Kultury. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dlaczego właściwie budynkowi został nadany ten harmoniczny kształt? Pomysł na pierwszą nazwę był taki, chcieliśmy po prostu obiekt nazwać Świętokrzyska Zagroda Kultury, ponieważ chcieliśmy pokazać tam właśnie bogactwo kulturalne, kulturowe wsi świętokrzyskiej właśnie przełomu XIX i XX wieku. Natomiast w chwili, kiedy otrzymaliśmy koncepcje architektoniczne budynku, dwie do wyboru, i kiedy zobaczyliśmy rozciągnięty właśnie instrument akordeonu, harmonii, to wiedzieliśmy, że to jest właśnie ta bryła, którą chcemy odtworzyć tutaj i którą chcemy pokazać światu właśnie w Górach Świętokrzyskich. Mhm, stąd jakby pojawił się ten drugi człon nazwy Harmonia. Czy to był skomplikowany proces, żeby stworzyć takie właściwie dzieło architektoniczne? Jeśli chodzi o samą bryłę budynku, jakby jej wykonanie było dość skomplikowane, bo jakby budynek powstał w Górach Świętokrzyskich, więc warunki terenowe tutaj są trudne. Budynek powstał na zboczu jednego z najwyższych szczytów w Górach Świętokrzyskich, więc tak, budowa trwała długo. Natomiast równie długo trwały przygotowania i prace nad samą wystawą, bo treści, które tutaj prezentujemy, są mocno merytoryczne i poparte tutaj treściami etnograficznymi. Projekt wystawy powstawał też w konsultacji z Wojewódzkim Domem Kultury, który jest partnerem merytorycznym tutaj w tym projekcie. Więc faktycznie tutaj proces tworzenia wystawy był również mocno skomplikowany, ale udało się i dzięki temu mamy wspaniały obiekt. Myślę, że warto go odwiedzić. No właśnie, to przejdźmy w takim razie do wnętrza. Co możemy zobaczyć na wystawie? Jak sama nazwa wskazuje, pokazujemy tutaj właśnie bogactwo kultury ziemi świętokrzyskiej, ale właśnie w taki nietradycyjny sposób. Nie jesteśmy obiektem, który pokazuje typowo budownictwo, czy powiedzmy w taki typowo odtwórczy sposób kulturę ludową. Natomiast przygotowaliśmy wystawę, która jest opowieścią o życiu na wsi. Nasza opowieść mieści się w czterech salach: wiosna, lato, jesień, zima, ponieważ to właśnie pory roku wyznaczały to życie mieszkańców dawnej wsi i tutaj w poszczególnych salach zwiedzamy wystawę odnoszącą się do etapów w życiu człowieka. Więc w sali wiosna poznajemy naszych bohaterów Mani i Władzia, którzy opowiadają o swoim życiu, poznajemy najważniejsze momenty w ich życiu w dzieciństwie. Poznajemy ich pracę w gospodarstwie rolnym, poznajemy ich udział w obrzędach liturgicznych, wydarzeniach takich związanych właśnie z życiem na wsi. W kolejnej sali widzimy już, że zaczynają mieć się ku sobie, zaczynają gdzieś tam mieszkańcy miejscowości, wsi, w której żyją, mówić o tym, że chyba będzie wesele, i faktycznie w kolejnej sali uczestniczymy w ich weselu. Możemy zobaczyć, jakie etapy, czy jakie jakby sceny towarzyszące obrzędom weselnym. W sali jesień z kolei uczestniczymy w ich życiu już na etapie takiego podeszłego wieku, kiedy oni już mają przekonanie, że to, co mieli wykonać w swoim życiu, już wykonali, że poświęcili się pracy w gospodarstwie, wychowaniu dzieci i mają poczucie dobrze przeżytego życia i spoglądają z takim spokojem w pejzaż świętokrzyski, który zmierza już ku zachodowi słońca. A w sali zima nasi bohaterowie są już tylko obrysami symbolizującymi duszę osób zmarłych, siedzące przy wigilijnym stole. I to jest właśnie ta pamięć o tradycji, o naszych przodkach, które pielęgnujemy w kolejnych pokoleniach. Czyli cała historia przez cały rok prezentowana, to co się mogło dziać na tej wsi. Czy właściwie jeszcze przy okazji ta cała wystawa różni się od takiego klasycznego skansenu? Nasza wystawa ma też charakter taki odkrywania i poznawania w nietypowy sposób tych obrzędów, tradycji i zwyczajów. Naszą wystawę zwiedzamy doświadczając, dotykając rekwizytów. Możemy posłuchać różnego rodzaju utworów, opowieści gwarowych, utworów muzycznych, ludowych. Możemy oczywiście obejrzeć różnego rodzaju nagrania, ale także projekcje wykonane różnymi technikami typu mapping czy hologram, a także jest to chyba pierwsza w regionie wystawa, którą możemy powąchać. Możemy poznać zapach świętokrzyskiej wsi, więc są te zapachy bardziej takie mocne, ale są też zapachy takie przyjemne, typu zapach świeżo skoszonej trawy, czy też świeżo rozkopanej ziemi, albo palonych łętów na polach, kiedy zbieramy już plony jesienią. Także to naprawdę nietypowe podejście. Te zapachy naprawdę wyróżniają naszą też wystawę pod takim kątem. Możemy doświadczać świętokrzyskiej wsi w nietypowy sposób. Wystawa jest też przystosowana do potrzeb osób ze szczególnymi jakby potrzebami. Tutaj myślę, że każda z osób, która w jakiś tam sposób potrzebuje doświadczać takich wystaw na swój szczególny sposób, na pewno znajdzie coś dla siebie. Czyli działanie na wszystkie zmysły. Zgadza się. Cztery pory roku. No, brzmi to naprawdę znakomicie. Świętokrzyska Zagroda Kultury Harmonia już otwarta. Zapraszamy serdecznie. Z nami była jej dyrektorka Anna Ubek. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Program Trzeci Polskiego Radia. This is Nowhere i The Black Keys. To właśnie wybrzmiało nam na trójkowej antenie. Butelki szklane i plastikowe oraz puszki. Te właśnie opakowania od nowego roku mają być objęte kaucją. Przy zakupie napoju sklep doliczy nam opłatę, a po zwrocie pojemnika nam ją odda. Jak się okazuje, kaucja to nie jedyne rozwiązanie, jakie ma zmuszać producentów do zaangażowania się w gospodarkę obiegu zamkniętego. Jest jeszcze rozszerzona odpowiedzialność producentów, w skrócie ROP, prawo, które zakłada, że każde opakowanie wprowadzone na rynek będzie objęte opłatą za jego recykling. Niestety, mimo opóźnień, przepisów wciąż nie ma, a na horyzoncie pojawia się groźba kar ze strony Unii Europejskiej. I o tym też dyskutowano na kończącym się dziś szczycie klimatycznym To Get Air. Plastikowe i szklane butelki, aluminiowe puszki. Puste dotąd, poza butelkami zwrotnymi, trafiały do pojemników na plastik i metal oraz szkło. ale od nowego roku wszystkie takie opakowania będą objęte kaucją, tak jak dziś wiele butelek po piwie. My zbudowaliśmy już rynek, dobrze działający rynek butelek zlotnych z wysoką efektywnością, stwierdza Bartłomiej Morzycki ze Związku Browary Polskie. No i teraz naszym zadaniem jest to, żeby ten rynek dalej utrzymać, żeby te butelki dalej funkcjonowały już w reżimie nowej ustawy. I do tego właśnie trwają intensywne przygotowania. My teraz mamy wyścig z czasem, żeby w ogóle w przyszłym roku można było mówić o tym, że jakiś system kaucyjny funkcjonuje. Musimy powołać spółkę, która będzie operatorem. Musimy ten rynek zorganizować, od strony umów ze sklepami, logistyki. To jest naprawdę potężna inwestycja i bardzo dużo rzeczy, które muszą się jeszcze wydarzyć, żeby rzeczywiście konsument poszedł do sklepu, zapłacił kaucję, wypił napój i oddał puste opakowanie, odzyskał kaucję. Tak czy siak, producenci nie mają wyjścia. Chce tego Unia Europejska, chcą też obywatele. To jest system, który jest bardzo silnie oczekiwany przez polskich obywateli. Mówi Filip Piotrowski z Centrum UNEP GRID Warszawa. Z badań wynika, że 90% Polaków stabilnie oczekuje wprowadzenia systemu kaucyjnego, który to systemy Polacy świetnie znają od swoich wyjazdów do innych europejskich krajów. Ale podczas trwającego międzynarodowego szczytu klimatycznego Together zwraca się uwagę na to, że system kaucyjny to tylko jakaś część mechanizmu fachowo nazywanego rozszerzoną odpowiedzialnością producentów, w skrócie ROP. System kaucyjny jest elementem rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Wyjaśnia Magdalena Dziczek, szefowa biura i członkini zarządu organizacji EcoPak. Nawet ta nasza ustawa, która ma wiele wad i niedociągnięć, ona odnosi się bezpośrednio do odpowiedzialności producentów napojów, tak, za swoje opakowania, które wprowadzili na rynek. Całością tego systemu jest rozszerzona odpowiedzialność producenta, która powinna być w Polsce wdrożona, ale w taki sposób, żeby zwiększała efektywność systemu. Czyli z jednej strony motywowała producentów do bardziej odpowiedzialnego gospodarowania opakowaniami, z drugiej mobilizowała nas do lepszej segregacji. Problem jednak w tym, że przepisów jak nie było, tak nie ma. Przemysł nie jest bardzo zainteresowany szybkim wprowadzeniem ROP-u, bo to oznacza, że przedsiębiorcy wprowadzający na rynek produkty w opakowaniach będą musieli płacić za ich zbiórkę i przygotowanie do recyklingu, co teraz czynią wszyscy obywatele w swoich opłatach, które wnosimy co miesiąc do gmin za wywóz odpadów. Do tego dochodzą oczekiwania samorządów, które liczą na to, że ROP mocno odciąży je w kosztach zagospodarowania odpadów. Efekt? W minionej kadencji parlamentu kilkanaście miesięcy trwało przygotowanie ustawy, która finalnie trafiła do kosza. Ogólnie system ROP-u powinien przede wszystkim być oparty na dyrektywach unijnych, które obowiązują i do których Polska już ma naruszenia, jeśli chodzi o implementację, bo jesteśmy poza terminem. Musi być to system producencki, bo w końcu to producenci są zgodnie z dyrektywą skazani jako ci, którzy mają wziąć odpowiedzialność i sfinansować swój obowiązek. Tyle, że samorządy mają już inne zdanie i to właśnie jest i nadal będzie kością niezgody, bo dziś to mieszkańcy i włodarze dźwigają ciężar zagospodarowania odpadów opakowaniowych. System ROP właściwie we wszystkich wariantach będzie opierał się o zbiórkę gminną, którą mamy już teraz i ona działa. Lepiej, gorzej, ale działa. Więc to jest kwestia tylko zapewnienia przepływów finansowych, żeby pokryć te koszty zbiórki i przygotowania do recyklingu, co jest dużo łatwiejsze niż prowadzenie systemu kaucyjnego, gdzie trzeba stworzyć jednak infrastrukturę, gdzie trzeba przygotować sklepy i wyedukować konsumentów. Czy tym razem negocjacje skończą się przygotowaniem i przegłosowaniem ustawy? Czas, choć jest go bardzo mało, pokaże. Temat nadwyżek śmieci zbadał Kuba Witkowski. A na trójkowej antenie teraz znakomity album Taxi. Łona, Konieczny Krupa i Żeby nie skłamać. Jak to człowiek sobie zda sprawę, ile kilometrów pokonał? Pewnie, że bywa ciekawie, nie bez racji, mówią, że tak się jak konfesjonał. Nigdy nie wiadomo, co zagra, grunt to nie ponaglać, zacząć delikatnie. Pasażer jak chce, to się zwierzy, ten kwadrans przed obcym łatwiej. Niewiele gadam, bo rady to ja mam dla turystów. A nie jak jest kurs na Garbary 15 albo na lotnisko po tym, jak nie wyszło znów nic tu. Po tym, jak zgiął się horyzont i żeby go odgiąć, zajmie dłuższą chwilkę. Jadę i nic nie mówię, pasażer też w końcu milknie. Bo może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. No niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać?

I znowu jedna z muzycznych nowości, kobiecy skład Warpaint i ich Common Blue w programie trzecim. Miło płynie czas przy takich przyjemnych dźwiękach, a tu już 17 minut do godziny 12. Kierunek, długowieczność. A na kolejny odcinek naszego naukowego cyklu zapraszają profesor kardiolog Marek Postuła i oczywiście Krzysztof Łoniewski. Panie profesorze, dzisiaj na tapet bierzemy plastik. Plastik, z którym mamy kontakt przy okazji picia napojów, spożywania posiłków. Okazuje się, że to nie jest mit, że ten plastik dostaje się do naszego organizmu. Rzeczywiście, jak popatrzymy na to, jak pakowane jest nasze jedzenie, czyli to, po co sięgamy na półkach sklepowych, bardzo często te opakowania zrobione są z różnego rodzaju plastiku i coraz więcej danych pochodzących z badań naukowych wskazuje na to, że ten plastik to nie tylko coś, co pozwala zachować żywność i świeżość, ale są to związki, które również przenikają do pożywienia, a z pożywieniem do naszego organizmu. Są na to twarde dane, bardzo ciekawe badanie, no, ciekawego też i wiarygodnego periodyku. Tak, rzeczywiście, my mówimy tutaj o ostatnim opublikowanym badaniu w New England Journal of Medicine, czyli sama nazwa wskazuje, że jest to badanie wysokiej jakości. No, warto wspomnieć o tym, że plastik przenika do naszego organizmu, do wątroby, do łożyska, do mleka matki, czy też do moczu. Od kilku lat już wiemy, bo te badania są prowadzone i okazuje się, że znaczenie ma wielkość cząsteczki, bo to jest to, co bardzo ważne, na co warto zwrócić uwagę. My mamy dwa rodzaje tego plastiku, który może przenikać do naszego organizmu. To jest właśnie ten mikroplastik i nanoplastik. Czyli czym to się różni? To się różni przede wszystkim wielkością cząsteczki. I okazuje się, że to, co jest mikroplastikiem, czyli w mikrometrach my mierzymy średnicę tych cząsteczek plastiku, to właśnie są to cząsteczki, które możemy znaleźć w takich narządach jak wątroba czy łożysko. Jeśli jest ta ekspozycja środowiskowa, tak to nazwijmy, jest zwiększona. Natomiast do tej pory sądziliśmy, że ta wielkość cząsteczki nie pozwala na przenikanie do krwiobiegu. Chociażby takie było stanowisko Światowej Organizacji Zdrowia WHO, że plastik o średnicy mikrometrów nie przenika do krwiobiegu. No a badacze we wspomnianym badaniu, badacze z Włoch, z Neapolu, no badali wpływ nanoplastiku, czyli tych cząsteczek plastiku o średnicy nanometrów. Badali to w bardzo ciekawy sposób, bo do tego badania włączyli ponad 300 pacjentów z blaszką miażdżycową, czyli już z uformowaną miażdżycą w obrębie tętnic szyjnych, czyli to jest taka postać miażdżycy, która objawia się przede wszystkim zwężeniem naczyń doprowadzających krew do środkowego układu nerwowego. Tam populację 304 pacjentów obserwowano przez ponad 3 lata. I na początku obserwacji pobrano próbki tych blaszek miażdżycowych i pod mikroskopem elektronowym oceniono skład. I ta bardzo ultraczuła metoda, jaką jest mikroskopia elektronowa, pozwoliła na ocenę składu nie tylko komórkowego tej blaszki miażdżycowej, ale także ocenę obecności tego nanoplastiku. I co ciekawe, u blisko 60% pacjentów, których włączono do tego badania, wykazano te cząstki nanoplastiku, co związane było ze zwiększonym stanem zapalnym, czyli ta blaszka miażdżycowa, można tak obrazowo powiedzieć, że ona była dużo bardziej wrażliwa na uszkodzenia. A co za tym idzie, ta obserwacja długoterminowa pokazała, że ten nanoplastik zwiększający stan zapalny w obrębie blaszki miażdżycowej związany jest z gorszym rokowaniem, czyli u tych pacjentów częściej dochodziło do udarów mózgu i częściej umierali z powodu przyczyn sercowo-naczyniowych. Panie profesorze, na koniec zapytam, czy to zanieczyszczenie plastikiem tyczy się tylko tych osób, u których już stwierdzono chorobę miażdżycową, czy powinno się tyczyć wszystkich, którzy tego teraz słuchają? Ja myślę, że należy to badanie interpretować oczywiście jako takie duże ostrzeżenie, jeśli chodzi o to, w jakim środowisku my żyjemy, bo my bardzo często mówimy o tym zanieczyszczeniu powietrza, które, jak doskonale wiemy, również związane ze zwiększonym ryzykiem sercowo-naczyniowych. My w ogóle mówimy coraz śmielej o tych nieklasycznych czynnikach ryzyka. Zanieczyszczenie powietrza smogiem, zanieczyszczenie hałasem, zanieczyszczenie światłem, no i dochodzi nam do tego kolejny czynnik ryzyka, czyli zanieczyszczenie nanoplastikiem, czyli czymś, co my spożywamy najczęściej nieświadomie. Ja bym tutaj dołożył ten nanoplastik jako kolejny czynnik ryzyka, niestety zwiększonego ryzyka zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych. Na kolejny odcinek kierunku Długowieczność zapraszamy do słuchania. Oczywiście w kolejny wtorek, kwadrans przed godziną 12. Krzysztof Łoniewski i profesor Marek Postuła. Kierunek Długowieczność. a na Trójkowej antenie pustki. Oczywiście muzycznie. Czego się najbardziej boję przyznać? Co dyskretnie spędza z powiek sny? To poczucie, że dla ciebie zrobię wszystko. Pewnie się domyślasz, ale teraz dotyki ust, wschody słońc, a w dłoniach żar, mówisz płoń. Nie wiem na zawsze, wiem dziś, czy gaśnie, czy lśni. Chcę, żebyś był o krok. Mam pod powiekami tylko ciebie. Jedno twoje tak rozjaśnia czerń. Gubi się w tobie kostka lodu w morzu. Jak płomienie w słońcu, biel we mgle. Dotyki ust, wschody słońc, a w dłoniach żar. Przemiły głos Barbary Wrońskiej w utworze O Krok. To oczywiście zespół Pustki. Trójkowy zegar twierdzi, że do południa zostało nam 8,5 minuty. Gdyby Państwo widzieli te czerwone cyfry, to z takim przekonaniem jak ja powiedzieliby Państwo, że z pewnością ma rację. A dla mnie to także sygnał, że audycja Dobrego Dnia dobiega końca. Dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie. Audycję realizowała Anna Regulska. Wydawczynią była Monika Suszek. Ja się nazywam Justyna Grabasz. Jutro o tej porze przy trójkowym mikrofonie zasiada Krzysztof Łoniewski, a ja wracam do Państwa jutro po 21 w audycji Białe Szumy i już zapraszam serdecznie. A za moment program Środka i Tomasz Żonda. Na zakończenie tego spotkania Jessie Ware i jej naprawdę znakomite Remember Where You Are. Życzę dobrego dnia i do usłyszenia.